myślę ambitnie, coś jest na rzeczy, gdy umysł kwitnie. Jak wsparcie mieczy, ostro do przodu, z promieniem słońca. Kochaj swe dzieci, jak wszystkie korczak, byle na ziemi. Zawsze był pokój, by mógł się skupić na wychowaniu na całym świecie. Ulicy, bloku, gustować w życiu, jak w pysznym daniu, mieć zero zmartwień. Jak w stawie kaczki, nie miewać kaca, zgagi, sraczki, nie sięgać już po fajkę do paczki, ani za często nie spoglądać do flaszki, zajadać flaczki, pizze, placki. Kocham z kumplami na mecze z chacki, żeby bawiła zawsze muzyka, a uśmiech z twarzy nigdy nie znikał. Chciałbym kiedyś mieć rodzinę, przestać być tym skurwysynem. Chciałbym kiedyś mieć dziewczynę, ja i ona, z nami synek. Chciałbym kiedyś zostać pimpem, co dzień z chuja zmywać śminkę, w nocach kolumbijski wieczyk, co dzień palić, pić i pieprzyć. 2013, Wołuniu, catch me. Laski wciąż mówią fuck me, touch me. Chciałbym, żeby już tak było na zawsze, bym został na stałe w tej całej rapce. Żeby laski chciały chcieć, bo kołytyce nie mogą mnie mieć. Żeby zawsze lśnił mu mieć w ślinie. Skurwysynie, chcę tkwić na wyżynie. Może znajdę kiedyś normalną dziewczynę, lecz na razie w górę w gąszczu się bujam. Zamiast żony dobry hajs i szmaty przytulam. Chciałbym kiedyś spojrzeć w twoje oczy i zobaczyć, jak gasną od wbitej kosy. Chciałbym ty zaznać trochę ogaru, może dzięki temu kiedyś dojdę do raju. Gorzej, że naprawdę nie wiem, czym jest raj, czy rodzina, czy muza, czy kurwy, czy hajs. Chciałbym kiedyś mieć rodzinę, przestać być tym skurwysynem. Chciałbym kiedyś mieć dziewczynę, ja i ona, z nami synek. Chciałbym kiedyś zostać pimpem, co dzień z chuja zmywać śminkę, w nocach kolumbijski wieczyk, co dzień palić, pić i pieprzyć. Wszyscy moi znajomi, przyjaciele i wrogowie żyją z dnia na dzień, czekając na świata koniec. Dookoła jak patrzę, wszędzie same odkurzacze, litrowe ryje, rekiny, żarłacze. Od kiedy pamiętam, chyba było tak zawsze. Młodość zwana szaleńczą miłość, zwana szarańczą przyjaźń, ze śmiercią tańczą. Ja też jestem tu i tańczę. Lubię tą wódę i te rzeczy inne różne. Lubię te rude i te blond i w ogóle. Zagubiony na ziemi, ciągle tęsknię za Neptunem. To moja planeta, żeby nawiązać kontakt. Buda, feta i tableta, często nie wyrabiam tempa, czuję się zużyty jak po eksperymentach. Czas to pojęcie względne, weekend za weekendem powtarzam te same błędy. Co się w końcu zmieni? Czy ja się zmienię? Może ktoś nade mną czuwa i mam w życiu szczęście. Co ma być, to będzie, a na razie cierpię z czyjegoś powodu. Później ktoś cierpi z mojego powodu. Pierdolone błędne koło zawsze pozostaje sobą i nie umiem się zmienić dla nikogo. Więc albo znajdę kogoś, kto zaakceptuje mnie takiego, albo zostanę sam i tak stworzę coś wielkiego, bo tylko moja pasja nie zostawi mnie samego.